1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Himalaya- en Hindoekoesh-bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. Dat blijkt uit onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van een Nederlander. Zo'n 2 miljard mensen in Centraal-Azië zijn afhankelijk van het water uit rivieren die door de gletsjers worden gevoed. Die rivieren zullen tot 2050 juist meer water afvoeren dan normaal. Maar na 2060 voeren ze minder af. En dat kan grote problemen geven voor onder meer de landbouw, maar ook voor waterkrachtcentrales. Bewoners van 6 woningen in de straat in Den Haag, waar ruim een week geleden een grote ontploffing was, kunnen voorlopig niet naar huis. Bij een explosie in een appartement ontstond een ravage. 10 mensen raakten gewond. 4 moesten onder het puin vandaan worden gehaald. 3 appartementen werden zo zwaar getroffen dat ze zijn gesloopt, maar ook tientallen omringende woningen liepen schade op en werden ontruimd. De afgelopen week konden veel bewoners al terug, maar van 6 appartementen dus niet. Inmiddels is de straat ook weer opengesteld. Wat de oorzaak van de ontploffing was, is nog onduidelijk. Reizigers in het openbaar vervoer moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van 1 systeem voor alle verschillende vervoerders is te duur, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken, hoewel dat er wel minder worden. Volgens Van Veldhoven heeft het sluiten van OV-poortjes op stations de problemen verminderd. En ze denkt dat dat nieuwe technieken, zoals het inchecken via apps, het enkelvoudig inchecken over een paar jaar wel mogelijk maakt. Het weer bewolkt en verspreidt nog wat regen of motregen. Lokaal ook natte sneeuw. Geleidelijk overal droog met minima van 1 graad of 2. Overdag half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks in onze nieuwe rubriek De Favorieten komt zanger Jerry Rellum langs. Hij staat in het theater met het soulprogramma It's a Man's World. En hij zal ons straks zijn favoriete fragmenten laten horen. En we brengen een nieuw deel van de serie Ongesigneerd. Een podcast over onopvallend design. En deze keer gaat dat over de treincoupé. Maar nu eerst dit. Gisteren publiceerde Mama Cash, een internationaal feministisch fonds, een rapport over de positie van vrouwen in de Nederlandse kunst en cultuur. Met behulp van eerdere publicaties en simpelweg turven werd er gezocht naar een antwoord op de vraag: hoeveel kunst van vrouwelijke makers is er eigenlijk te zien in de vaste collectie van Nederlandse musea? Het antwoord was teleurstellend. Zo'n 13%. We praten erover met Anne de Meester, kunstcritica en museumdirecteur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Goedenacht, Anne. Goedenacht. 13%. Is dat, wat moeten we eigenlijk met zo'n cijfer? Is dat verrassend of helemaal niet? Kijk, ik ben zelf altijd nogal een optimist. Ik heb het hele onderzoek niet gelezen, maar wel de samenvatting. En wat mij daarin opviel is van: het gaat louter over kunstenaars. Terwijl je ook breder kunt kijken en zeggen van: wie zijn de museumdirecteuren? Wie zijn de curatoren? Want dat heeft natuurlijk invloed op wie er uiteindelijk geselecteerd wordt om getoond te worden in galeries en in musea. Dus ik vond het interessant dat het louter focust op kunstenaars en ook louter focust op Nederland. Want ik denk van: je moet het iets breder zien. 13% is weinig, maar je ziet wel een ontwikkeling. En je ziet ook bijvoorbeeld, als je meer internationaal kijkt, de winnaars van de Turner Prize. Dat is toch een van de meest prestigieuze prijzen voor beeldende kunst internationaal. Dat waren de 3 afgelopen jaren waren dat vrouwen. Onlangs een aantal dagen geleden was er bij Sotheby's een Old Masters Sale, een werk van een vrouwelijke kunstenaar, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, die voor $7,8 miljoen is verkocht. Het is het meest duurste schilderij van een premoderne kunstenaar. Vrouwelijke kunstenaar ooit op een veiling. Hetzelfde geldt onlangs voor Jenny Saville, een schilder, vrouwelijke schilder, die ook een auction record of een veilingsrecord heeft gezet. Dus je kunt zeggen van: het is weinig, maar je kunt het ook optimistisch zien en zeggen: er is echt wel een ontwikkeling als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Dat zijn records, dat is altijd een mooie indicatie. Maar zijn er bijvoorbeeld over die ontwikkelingen aan de achterkant, zullen we zeggen, die directeuren, mensen die de collecties samenstellen, zijn daar ook cijfers over bekend? Ik weet niet of de cijfers over bekend zijn. Ik vermoed van wel. Ik heb die studies niet paraat. Maar als ik kijk naar het Nederlandse landschap, wil je alvast zeggen dat er een heel groot aantal vrouwelijke directeuren is. Ik denk de directeur van Kruller Müller, de voormalige directeur van het Stedelijk Museum, de directeur van het Mauritshuis, één van de directeuren van het Rijksmuseum, dan noem ik mezelf niet, de directeur van de Lakenhal in Leiden. Allemaal vrouwen. En als ik kijk naar de conservatorenstaf bijvoorbeeld, dan zie je daar toch een steeds groter aantal, soms zelfs een dominant aantal, van vrouwen. Dus het is denk ik, we zitten op een soort tipping point van verandering. En mijn grote vraag bij dit soort cijfers is ook altijd, waar streven we naar? Streven we naar 50%? Of streven we naar 40%? Of streven we naar 60% vrouwen? Wanneer is het goed? Ik merk bijvoorbeeld in vaak aan de achterkant van musea dat je nu een overgroot aantal vrouwen krijgt. Is dat goed? Dat moet ook in balans blijven. Je wil een gemengde. Dat het juist doorschiet eigenlijk. Ja. Ja, dus ik zeg niet dat het. Ik ben zo genuanceerd dat het weer een beetje zinloos klinkt. Maar je denkt van, als je dat heel kaal ziet, 13%, dan lijkt dat ontzettend weinig. Maar ik zie zelf ook een stijgend bewustzijn van dat je als conservator, als museumdirecteur, dat je meer aandacht hebt voor voor dat genderevenwicht. En ik denk ook dat je niet in 10 jaar tijd de wereld kunt veranderen. Dat je dat iets meer tijd moet geven. De kunstgeschiedenis is de afgelopen honderden jaren gedomineerd door mannen. Dat was ook logisch. Dat ging samen toen met een bepaalde maatschappelijk beeld. En dat zal nu veranderen. Alleen dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een van de lastige dingen is aan zo'n onderzoek als dit. Dat gaat over vaste collecties. Hè? Het gaat niet over welke nieuwe kunstenaars worden gepresenteerd. Maar je kunt moeilijk meer veranderen dat in de Gouden Eeuw nou eenmaal meer mannen kunstenaar waren dan vrouwen. Ja, dat is bijvoorbeeld als ik kijk naar ons eigen museum, het Frans Hals Museum, onze collectie Oude Meesters. Ja, daar zit denk ik eigenlijk maar één vrouw in, Judith Leijster. Maar dat weer spiegelt hoe Haarlem in de 17e eeuw functioneerde. Dus dat resetten is ook een beetje zinloos en dat zou totale hinein interpretering zijn. Maar je kunt wel in het heden heel veel aandacht hebben voor een evenwicht en een balans. En dat doen denk ik heel veel musea nu automatisch. Ik vond ook in het overzicht was het interessant dat echt bij alle musea zie je een soort ontwikkeling. Het enige wat mij verbaast, de fundatie staat op 0 vrouwen. Dat is wel extreem. Maar voor de rest zag je bij de grote musea die zijn onderzocht toch ook een ontwikkeling. Een standje voor de fundatie. Laten we het daarop houden. Voor de rest optimisme. En daar moeten we het dan de komende tijd vooral maar mee doen, denk ik. Dankjewel. Ja, ik denk ook, ik zeg optimisme klinkt heel naïef. Ik denk het is ook vooral bewustzijn. Hè, van bewustzijn dat het belangrijk is om te zoeken naar een evenwicht. En sommige mensen zullen zeggen, je hebt daar quota bij nodig. Ik denk van je moet op allerlei fronten inzetten op dat versterken van bewustzijn. Juist. Dankjewel, Anne de Meester. En goedenacht. Graag gedaan. Door gaan we nu met muziek. De band Deer Hunter is al bijna 20 jaar niet meer weg te denken uit de Amerikaanse underground scene. Inmiddels hebben ze alweer 8 albums op hun naam staan. Het nieuwste heet Why Hasn't Everything Already Disappeared? Lange titel, mooie plaat. En daarvan luisteren we naar Futurism. It goes by faster, goes call it fear and I am an expert laying out brick by brick. Call it what you need to. I left behind reason, faith I take, I faith I de futurism van Deer Hunter. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. We hebben een nieuwe rubriek. Hij heet De Favorieten. En daar gaan we vandaag doen met Jerry Rellem, de man die een aantal fragmenten heeft uitgekozen waar we straks naartoe gaan praten, die we gaan luisteren. Maar eerst even over hemzelf. Hij staat op het podium als soulzanger met de voorstelling It's a Man's World. Een muzikaal eerbetoon aan James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye, also known as The Legends. The Legends, toch? Ja. Dat zijn ze wel. Is er nog discussie gevoerd, Jerry, over wie nou echt de legends van soul zijn? Of was dat eigenlijk snel beklonken? Nou, ik moet toch wel eventjes iets aanstippen. Want de legends, dat zijn eigenlijk de muzikale leider en de trompetist van de band. Die zijn zeg maar de legends. Zij zijn de legends. Zij zijn de legends en die maken verschillende. Die hebben verschillende theatervoorstellingen al gemaakt. Hiervoor was het It's a Soul Man. En dat ging dan meer over de soul van de Stax Records met Otis Redding onder Arthur andere. Arthur Conley, ja. Arthur Conley, inderdaad. En deze keer was het. Ze wilden dus een ode brengen aan James Brown en Marvin Gaye en Stevie Wonder. Ja, dat was wel eventjes een zoektocht geweest. Omdat ja, eerst was het heel breed van we wilden een ode brengen aan soulhelden. Ja, er zijn er zoveel. Dus dan moet je toch een keuze maken. En de keuze is gevallen op die drie. Ja, eigenlijk wel iconen eigenlijk. Dus, en dat was een heel interessante zoektocht. En eigenlijk ben jij er pas later bijgekomen. Ja, ik ben in er, die fase. Ja, ik ben er later wat bijgekomen. En ik had wel. Heel veel. Ik heb al vaker soulnummers gezongen op het podium. En toen ze mij hiervoor vroegen, dat was eigenlijk een beetje van ja, tuurlijk ga ik dit doen. Ja, ik was vrijdag bij de voorstelling. Ik was in IJsselstein. Ja. Het was echt zo'n feel-good avond. Echt zo'n vrijdagsavondje uit. Mensen stonden in de gangpaden te dansen. Sommige mensen al bij het eerste nummer. Neem ik aan wat je heel graag wil zien. Ja. Ik zat te kijken naar het podium en ineens dacht ik, ik ken hem. En hij is Big Boy Caprice. Een man die al jaren meeloopt. Ja, klopt. Je hebt met Anouk gezongen. Je hebt met Fresco heb ik je op het podium gezien. Klopt ook, ja. Wat is er met je naam gebeurd? Wanneer heb je die besloten te veranderen? Nou, dat is op een gegeven moment heb ik gezegd tegen mezelf, weet je, het is leuk om dit soort alter ego naam of hoe zeg je dat, artiest te zijn. Maar ik wil gewoon mezelf zijn. En dat kan ook gewoon onder je eigen naam. En toen heb ik dat eigenlijk gewoon veranderd. Dat is zo'n 2,5 jaar geleden of zo is dat gebeurd. En wat het ook was, ik maakte onder die naam meer R&B muziek. En nu maak ik gewoon muziek. En dat kan soul zijn, dat kan soms singer-songwriter zijn. Het kan van alles zijn. En dat wil ik ook zeg maar meer laten zien nu. Was het een beetje dezelfde tijd dat je ook mee deed aan The Voice? Ja, dat gebeurde het daarvoor. Programma. Ja, wat wel opvallend is, want veel mensen die daar staan, die staan echt aan het begin van hun carrière. Jij hebt al van alles gedaan. Ik kan me ook het gezicht van Ali B. herinneren. Die zijn stoel omdraaide en hij dacht hetzelfde. Dus ik ken die man. Ja. Waarom deed je dat eigenlijk? Om verschillende redenen. En waarvan er één was van, weet je, ik heb vaak wel eens naar het programma gekeken. En ik zag gewoon een aantal collega's. Dus ik denk van, weet je, eigenlijk zou die ik ook dat, meededen. Ja, die ook meededen. En toen dacht ik van, weet je, eigenlijk zou ik het ook eens een keer gewoon moeten doen en kijken hoe ver ik kom. Het was ook in een periode dat ik niet heel erg veel aan mijn nieuwe opnames deed. Ik was niet heel erg druk bezig met muziek. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik doe het gewoon. Ik geef me gewoon op. En wonder boven wonder kwam ik door die blind auditions heen. Wonder boven wonder. Je hebt je stem een beetje kunnen trainen, toch? Ja, wel. Maar ik was, omdat het zoiets nieuws is en je bent zo uit je comfortzone. En ik was doodnerveus eigenlijk. En dat ben ik normaliter nooit. Je hebt zo vaak op het podium gestaan. Ja, precies. Maar dit was zo. Ik voelde bijna alsof ik in mijn onderbroek daar stond. En dan word je dan nog eens even gekeurd op wat je doet. Dat was even moeilijk. Maar ja, het moment dat lights, camera, action. En dan is het, doe gewoon je ding. En met succes. Je hebt in elk geval ook nog een maat aan overgehouden. Dat wil zeggen, je draagt die voorstelling met Stefan Morrison. En die heeft dat ook gedaan. Kenden jullie elkaar van het programma ook? Nee, we kenden elkaar al vrij wat jaartjes ervoor al. Hij was ook mede dat ik dacht van, goh, ik heb hem toen ook gezien. Toen dacht van, hey, ja, ik ga er eens over nadenken. En twee seizoenen later deed ik het. Hem zag je in het programma, The Voice. Ja, ik zag hem in The Voice. Dat was in, even kijken, seizoen 5, geloof ik. Toen dacht ik zelf van, nou, als hij het kan. Wat is dat voor jongen? Want jullie dragen dus nu samen die voorstelling over die helden. Jullie wisselen elkaar een beetje af. Ja, Stefan is een... Ten eerste een keihard werkende zanger. Hij heeft zijn eigen platen gefinancierd. Hij speelt heel veel. En hij heeft nog eens een goede stem ook. Het is iemand die echt tot het gaatje wil gaan om iets perfects neer te zetten. Hij was ook mede de reden dat ik dacht van, goh, als hij meedoet... Ja, dan wil ik dat wel doen. Dus hij heeft je eigenlijk twee keer over het... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Wat betekent die muziek voor je? Soulmuziek, dat is iets... is gewoon muziek waar ik mee opgegroeid ben. Bij ons in het huishouden, als we wat taken moesten doen, mijn broer en ik, dan ging de cassetteband aan en hupsakee, we gingen door het huis als een wervelwind met de dweil, met de stofzuiger of noem maar wat. Ik heb ook toevallig op het nummer van Marvin Gaye leren dansen door mijn moeder. Dus ik heb er gewoon heel veel mee. Ja. Ja, en als je nou met het pistool op het hoofd een van die drie legendes moet kiezen... Zo. Moet kiezen. Dan kies ik toch voor Marvin Gaye. Ook omdat zijn verhaal eigenlijk heel tragisch is. Stevie Wonder, die leeft nog. James Brown heb ik mede dankzij hip-hop leren kennen. Marvin Gaye raakte me gelijk. Toch wel. Zullen we dan maar gewoon naar het eerste fragment toe gaan? Ja, is goed. Het is namelijk een fragment uit een documentaire over Marvin Gaye. Ja. Die in Oostende, of all places beland is. Ja. Het gaat niet goed met hem. Nee. Hij is aan lage wal geraakt. Ja. Hij vlucht dus eigenlijk letterlijk de oceaan over. Ja. Ken je dat verhaal? Ja, ik had zijn biografie gelezen. Trouble Man. Ik heb hier en daar wel een traantje gelaten. Omdat bepaalde dingen die in het boek stonden... dat weet je niet. Je weet alleen van de muziek. Maar je weet niet het verhaal achter de muziek. Of de onzekerheid waar hij echt eigenlijk altijd mee heeft gelopen. Volgens mij in het fragment komt er ook in voor dat hij gewoon zegt... ja, I'm disappointed in myself, geloof ik. Zullen we hem zelf laten zeggen? Ja, is goed. Marvin Gaye komt uit de film Transit Ostend. Gaat dus over de periode in de jaren 80 waarin hij in België beland was. Politically speaking, I'm disappointed with governments. For the most part. Yeah, America's a government. I'm very thrilled with most governments. And to govern people is tremendous responsibility. And could only be in the hands of those who are righteous and sane. Decent. Moral. But, I'm disappointed in myself, I think. Because personally, I'm disappointed in myself. About a few things, perhaps I'm disappointed with America. Because perhaps I'm selfish a little, or perhaps I'm spoiled. Or perhaps a lot of things. But I'm being honest with you. But, yes, I am disappointed, but I am still an American. And it's the only home I know. So it is my home. Misschien wel het mooiste aan dit fragment vind ik hoe zacht hij praat. Ja, ja. Je kunt hem eigenlijk nauwelijks horen. Ja, je komt, ja precies. Voor die flamboyante zanger die iedereen in kon palmen. Precies. En dat, ja, dat, ja, ik, ja ik, het is zo, zo tragisch. En wat ik ook leuk vind aan, het, eigenlijk aan die gehele docu is dat, ja, je zei het eigenlijk net al, of all places, Oostende. Ja, hij ging daar om nieuw album te schrijven. Eigenlijk ook om alle ellende te ontlopen. Want hij was toch weer bang dat hij in verval zou raken. Of een terugval zou krijgen. Hij was ook aan het afkicken van de drugs en de alcohol. En dus hij ontvluchtte Amerika eventjes. En dat had hij nodig. En toen heeft hij eigenlijk daar een mooi album geschreven. Sexual Healing. Toch zijn laatste klassieker eigenlijk. Ja, zijn laatste klassieker, ja. Ja. Dit fragment zit, dit verhaal zit niet in je voorstelling. Wel dat andere verhaal van hoe het vervolgens verder ging. Ja. Nog ja. tragischer. Ja, ja, het is toch een soort, hoe zeg je dat? Hij was in een discussie met zijn vader. En dat liep heel hoog op. Maar hij heeft altijd al een hele lastige relatie gehad met zijn vader. Want die was een dominee. En ja, Marvin die ging dan R&B-liedjes zingen, nou, dat is dus zong over seks. Ja, dat kon gewoon niet. En zijn vader heeft hem dat altijd nog wel kwalijk genomen, zeg maar, dat hij die stap heeft gemaakt. En wat ook nog eens zo is, is dat zijn vader het niet echt kon verkroppen dat hij de provider was van de family. Dat kon hij niet echt handelen. Hij heeft hem doodgeschoten. En hij heeft hem inderdaad. Dat is geen spoiler als we dat vertellen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Heftig, heftig verhaal. Wat mij ook opvalt, dat je hoort hem inderdaad zwoegen. Je hoort hem, je hoort hem tegen een boksbal aanknallen. Klopt. Dus aan de ene kant is die man gebroken en je hoort hem, je kunt hem nauwelijks nog verstaan. Aan de andere kant is hij gewoon letterlijk aan het vechten om terug te komen. Ja, ja. Wat het ook was, hij heeft volgens mij, dat was nog net na die aantal legendarische concerten die hij gedaan heeft, waaronder in Nederland, in de Edehal, geloof ik. En in Amsterdam was dat. En moest hij, want hij was gescheiden van zijn vrouw. En zijn vrouw was de zus van Berry Gordy. De baas van de Motown. De baas van Motown. En dat heeft nogal een impact gemaakt. En hij had nog een album te goed. Dus toen dacht hij van, weet je wat? Ik schrijf alle ellende van me af. En ik maak een album over die scheiding. En dan ben ik er vanaf. En dan ging hij op zoek naar een nieuwe platenmaatschappij. Niemand wilde het hebben. En op een gegeven moment kwam hij op het idee om buiten Amerika weer zichzelf te herpakken. En toen schreef je het album met onder andere de hit Sexual Healing. Ja. Je bent zelf ook een vechter, toch? Ja, ja. Heb je zelf ook wel eens gehad dat je echt gewoon jezelf uit een dal moest knokken, letterlijk? Jazeker, jazeker. Ik heb vaak wel wat teleurstellingen moeten verwerken. En vooral met je muzikale carrière. Dat het gewoon even niet lukt. Of dat het om maar te zeggen, de Gouden Berg wordt beloofd. En die wordt dan letterlijk en figuurlijk gewoon voor je neus weggekaapt. Ja, dan. Dus dat heb ik ook meegemaakt. En dan moet je ook zien terug te knokken. Maar ga je dan ook dat in de sportschool doen? Ja, ja, dat heb ik letterlijk in de sportschool gedaan. Gewoon echt afreageren op zo'n zak? Ja, op zo'n boksbal en op zo'n bokszak. En niet op andere... Zo goed ben ik niet, maar ik heb het gewoon op een bokszak gedaan. En dat heeft me zeker wel geholpen. Ja, absoluut, ja. En wat dat betreft is je carrière natuurlijk wel opvallend. Want je bent in 2005 zo'n beetje pas eigenlijk een beetje echt doorgebroken. Ja, klopt. Dat zette dan ook weer niet zo door zoals je denk ik graag zelf gewild zou hebben. En niet eens in Nederland. Dat is ook nog eens zoiets. Ik heb mijn eerste album in Frankrijk opgenomen en uitgebracht. En dat liep eigenlijk hartstikke goed voor een Engelstalige zanger uit Nederland. En we hebben toch best wel hoge ogen gegooid. En ik zeg wel omdat ik deed dat niet zelf. Ik en de producers en dat waren ook de jongens die het label zijn gestart. En we deden het allemaal samen. En maar ja, helaas, dan komt er een moment dat je een teleurstelling moet verwerken. Dat dingen niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Of zoals is beloofd. Ja, en dan ga ik de sportschool weer in, ja. Zullen we naar muziek van jezelf gaan luisteren? Ja, is goed. Een recent nummer, het heet I Feel Love, vorig jaar uitgekomen. Ja, er is geen album dat erbij hoort, hè? Nee, nee. Het is een los nummer. Het is een los nummer. En die heb ik via een Jamaicaanse singer-songwriter in mijn schoot geworpen gekregen. En ik heb dat toen samen met een producer en arrangeur hebben we dat hergeproduceerd en herschreven. En dit is het resultaat. We gaan luisteren. Okay. I Feel Love. When you smile, you lighten up my world. All I can say, that I'll put you first. I can also tell you, grown men need love too. I tell you no lie, when you're the spark in my eye. When you love me, I cannot help myself. When you love me, I turn into someone else. I feel love, love, love, love for you. 'Cause I feel love, love, love, love for you. If I'm given a chance, there's no limit to what I'll do. It's like I'm in a trance. I'll walk through fire for you. There's no need to change. The feeling remains the same. When you love me, I cannot help myself. When you love me, I turn into someone else. I feel love, love, love, love for you. 'Cause I feel love, love, love, love for you. There were times when I was lonely, with no one there to hold me. There were times when I was hurt. Love for you. Cause I feel love, love, love, love for you. Cause I feel love, love, love, love for you. Bewijs dat in Jamaica niet alleen reggae tunes worden geschreven. I feel love. Nee, helemaal niet. Nee. Toch? Nee, klopt. Ja, klopt. Het, ja, heel apart ook. Dus, maar. We gaan door met richting het volgende fragment. En dat komt uit de film Rocky. Ja. We zitten toch weer op het vechterspoor. Ja. Misschien wel de grootste vechtfilm aller tijden. Ja. In elk geval als je alle reeks, de hele reeks bij elkaar bekijkt. Natuurlijk de grote bokser Sylvester Stallone. Ja. En dan de eerste tune. Een film neem ik aan die jou als bokser dan moet aanspreken. Als film. Maar ook, ik heb deze toen ik jong was hoor, had ik deze film al gezien. En wat me erin aansprak was gewoon de rol van de underdog. En ik heb die rol heel vaak moeten aannemen, de underdog. En letterlijk en figuurlijk je weg naar boven moeten knokken. En dit nummer, als je dat hoort, dan geeft het je zoveel energie. En ik zou dat eigenlijk elke ochtend moeten horen als ik opsta of zo. Dan krijg ik gelijk energie. Ja. Want dat is natuurlijk wel, films en ook muziek en allerlei vormen van kunst kunnen een bepaalde rol spelen in je leven. Bepalen welke kant je op wil eigenlijk. Ja. Er zijn ook heel veel mensen van jouw leeftijd die in de jaren 80 jong waren en die bij wijze van spreken Scarface als ideaal kiezen. Had ik aan gedacht. Toch? Ja. Ook goede muziek. Ja, precies. Maar dit is natuurlijk toch wel een totaal andere mentaliteit. Ja, het is een deels jeugdsentiment, deels hoe zeg je dat? Letterlijk en figuurlijk, zoals ik al zei, je weg naar boven knokken. En het leven bestaat nou eenmaal uit vallen en opstaan. En soms gaat het er meer om hoe je opstaat. En dat je dan gewoon weer dust jezelf af en you try again. Of je gaat weer verder. Weet je? En gewoon niet opgeven. En als je ergens voor wil gaan, dan moet je dat, doen. En volgens mij zeg ik dat ook in de voorstelling. Veel mensen die een beetje struggelen om hun carrière echt op de rit te krijgen, zoals jij. Ja. Die geven bijvoorbeeld workshops. Jij bent eigenlijk dat in de ultieme underdog positie gaan doen, namelijk in een jeugdgevangenis. Mensen die echt down en out zijn en die op moeten knokken. Ja, waar hebben die meer aan? Aan vechtsport, om zichzelf fysiek scherp te maken of aan muziek? Nou, ik zou eerlijk zeggen, muziek en vooral er zitten een heleboel jongeren in detentie die zich niet kunnen uiten. De ene doet het inderdaad via sport. Maar een heleboel hebben gewoon muziek nodig om die creativiteit te kunnen uiten die ze bezitten. En soms ook gewoon hun verhaal kwijt willen. En bij mij, als ik de workshop die ik geef, is het heel laagdrempelig. Je hoeft niet een poëet te zijn. Je hoeft niet heel goed te kunnen rappen of te kunnen zingen. Het is heel laagdrempelig. Maar bij mij komen ze toch heel erg los. Want je doet dat nog steeds? Ik doe dat nog steeds, ja. En waar doe je dat dan? Ik doe dat in de detentiecentrum in Sassenheim. In Sassenheim, wat voor jongens zitten daar? Het zijn geen lievertjes, maar het zijn jongens van de leeftijd 13 tot en met 23, zeg maar. En ik heb veelal de jongens van 16 tot en met 23, die heb ik heel vaak onder mijn hoede. En er zijn ook een heleboel jongens die zich speciaal bij mij aanmelden van we willen les hebben van Jerry vandaag. Dus. En ze moeten de Rocky-mentaliteit aangeleerd krijgen. Laten we naar de Het bekende, beroemde thema van Rocky 1, Gonna Fly Now, gecomponeerd door Bill Conti. Muziek waarmee je er tegenaan kan. Ja, Rocky. Absoluut. Geeft heel veel energie. Gecomponeerd door een Italiaan. Amerikaanse Italiaan. Ja, maar ja. Het klinkt echt zwart. Ja, het klinkt... Uit de Blaxploitation soundtracks. Dat is de sfeer. Ja, dat is inderdaad de sfeer. Maar Rocky komt ook uit Philadelphia. Een beetje de achterbuurt van Philadelphia. En en Philadelphia is een muziekstad. Dus ik snap wel de associatie toen ze inderdaad deze film maakten en ook de muziek ervoor componeerden. Dus, en ik ben er laatst nog geweest. Vorig jaar was ik er heel even in Philadelphia. Ademt heel veel muziek. Zullen we dan toch nog even naar het laatste fragment, wat de ultieme overwinning is, denk ik. Barack Obama. Ja. Een fragment uit zijn overwinningsspeech bij zijn eerste presidentschap. Wil je er eerst iets over zeggen of gaan we gewoon luisteren? Nee, laten we gewoon luisteren. We gaan luisteren. Ja. Barack Obama, 2008. Ja. America, we have come so far. We have seen so much. But there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves. If our children should live to see the next century. If my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Het is de andere kant van de wereld, hè? En ik zie je toch geëmotioneerd zitten te kijken. Ja. Terwijl het ook nog eens 8-9 jaar geleden is. Ja. Wat deed het met je? Ik moet dan weer terug naar die nacht eigenlijk. Ik was gewoon benieuwd naar wat zou die zeggen. En het moment dat hij zijn speech begon. Ja, het raakte mij zo erg. Omdat ik eigenlijk... toen pas zag wat, wat Martin Luther King al jaren geleden speechte in Washington. En nu was het gewoon daar, het moment. En de eerste zwarte president van Amerika. En dat is gewoon een mijlpaal. Ik denk dat de Amerikanen... die hadden het altijd al gehoopt. Maar dat het toen zou gebeuren was gewoon ondenkbaar. En dat was gewoon een fantastisch moment. En eigenlijk een overwinning ook voor het feit van... dat het gewoon kon. Want dat was in de jaren 60, 70, misschien zelfs 80, ondenkbaar. Dat het zou gebeuren. Maar wat betekent het dan voor jou als Nederlandse zwarte man? Voor mij dat niets onmogelijk is. En dat hebben eigenlijk de meeste van die fragmenten met elkaar gemeen. Dat als je iets wilt, dan is dat gewoon heel erg mogelijk. Maar je moet er gewoon hard voor werken. En tuurlijk zal je hier en daar wat tegenslagen krijgen. Of meemaken waardoor je 3 stappen terug moet zetten. Maar je komt er altijd bovenop als je er maar in blijft geloven. En als we dan heel cynisch zijn, dan zeggen we, na die enorme overwinning, die nooit gedachte overwinning, ja, staat je vijand op en slaat hij je 2 keer zo hard alsnog weer neer. Ja, ja, toch? Ja, dat is wat nu aan de hand is. Dat is nu wat er aan de hand is, ja. Maar ja, ik blijf toch optimistisch, want met George W. Bush was het ook niet best. En toen was er Obama, en dat zei volgens mij een comedian, Chris Rock. Die zei, nadat Trump is geweest, dan kunnen we niet anders krijgen dan de herrijzenis van Jezus Christus. Weet je, dus ik. Dus, dat moet wel. Ja, het kan alleen maar beter worden. Dus daar geloof ik ook wel in. Laten we het daarop houden. Ja. Laten we het ook houden op het feit dat jij nu met meer dan 40 voorstellingen, denk ik aan de meest succesvolle reeks uit je carrière bezig bent. Ja, moet eigenlijk nog echt beginnen, die reeks. Ja. In de theaters de komende tijd. Dankjewel, Jerry Rellum. De voorstelling heet It's a Man's World. Klopt helemaal. En jullie bedankt. We gaan door met muziek. Je zou zweren dat ze uit Amerika komen, maar de Teskey Brothers komen uit Australië. Morgen zijn ze live te bewonderen in het Zonnehuis in Amsterdam. Als voorproefje luisteren we naar dit nummer, Pain and Misery. I've been in love, honey, you know it's true. Well, since that day I first laid my eyes on you, love is a crazy game, baby, is how I feel. Can make you all so high that it takes so long to heal. But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. Meer soul van de Teskey Brothers uit het diepe zuiden van Australië dus. The Pain and Misery, zo heette dit liedje. Nooit meer slapen. En dan nu een nieuwe aflevering van de podcast Ongesigneerd over onopvallend design. De makers schijnen hun licht op bijna alle onzichtbare objecten en ruimtes die tot in de puntjes bedacht blijken te zijn. Eerder ging de serie onder andere over de stoeptegel, het paspoort, de A2 en de lantaarnpaal. En nu is het tijd voor de treincoupé. Chiske, ga je vaak met de trein? Nou, best regelmatig, ja. En hoe zou jouw ideale treincoupé eruit zien? Nou, ik zou eigenlijk best wel weer zo'n... dat je echt zo'n coupé hebt met deurtjes. Dus het lijkt me eigenlijk best lekker als je een soort mini-coupé'tjes zou hebben. Eén-persoons-coupé'tjes? Ja, 1- of 2-persoons-coupé'tjes. Gaat natuurlijk wel helemaal in tegen het idee dat je elkaar af en toe ook nog eens ontmoet in de openbare ruimte. Maar... ja, wil je wel mensen ontmoeten in de trein eigenlijk? Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk... dat wil ik helemaal niet. Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Heb je nooit een leuke ontmoeting gehad in de trein? Zeker. Ja, ik herinner me een hele leuke saxofonist die ik in de nachttrein een keer heb ontmoet. Deze aflevering, de treincoupé. De gelauwerde historicus Tony Judd publiceerde vlak voor zijn dood The Glory of the Rails, een lofzang op de trein. Hij beschreef de trein als maatschappelijke noodzaak. Als we de trein afschaffen, waarschuwde hij, dan zouden we in wezen erkennen dat we niet meer weten hoe we moeten samenleven. Grootse woorden, maar probeer daar maar eens aan te denken als je met z'n allen stilstaat vanwege een seinwisselstoring of de klamme oksel van je buurman voelt als er geen plek is om te zitten. Treininterieurontwerpers moeten op 2 niveaus denken. Dat van het individu en dat van de massa. Hoe doen ze dat? En hoe ziet de ideale coupé eruit? Hallo. Hallo. Bitte, de Hassen, kom hier. Oh, dankjewel. Hoort dit er ook bij? Ja, dat is gedaan. Acteur Paul Hane is een fervent treinreiziger. Hij koestert een diepe liefde voor de trein. Het rare is dat je uitzicht wat eigenlijk deprimerend is vanuit de trein toch weer aantrekkelijk is. Dat is net als met het eten. Het meest smerige eten in de trein aanvaard ik toch als lekker. De ICE van Amsterdam naar Frankfurt is een van zijn lievelingstreinen. We zitten in een ruime coupé en vriendelijke conducteurs reiken ons gummibeersnoepjes aan. Oh ja, het is lekker. Like some more? No, thank you. This is enough. Kijk, hier heb je nog echt hoofdkussentjes ook. Die zijn zacht. Kijk, je kan het er niet afhalen. Maar je kan het wel horen, denk ik, als je erover wrijft. Ja, dit is zacht. Kijk, en hier heb je een zonnescherm wat je naar beneden kan trekken, zo. En dat is net een soort raster. En in Nederlandse treinen heb je dat niet. Vroeger had je in de Nederlandse treinen nepgordijntjes. Dat je aan beide kanten van het raam had je wel een soort gordijntje, maar daar kon je niks mee doen. Dus oplichterij eigenlijk. En verkeerd design in de trein kan vanzelf iets gaan zeggen over de hele treinbeleving. Want Paul Hanens commentaar over de gordijntjes gaat naadloos over in de ergernis over de communicatie rond vertragingen. Omgeroepen, de trein van 6:30 vertrekt over 20 minuten. Niet de trein van 6:30 heeft 20 minuten vertraging, maar vertrekt over 20 minuten. En dat vind ik ook een vorm van oplichterij. Iemand die weet hoe belangrijk het interieur van de trein is, is Niels Grijf. Ik heb helemaal geen spoorwegaffiniteit. Ik had wel een spoortrein, maar die is meer van mijn vader. Hij werkte van 1970 tot 2011 als ontwerper bij de Nederlandse spoorwegen. Ik ben niet echt een spoorseksueel, zoals het heet. Nee. Een wat? Spoorseksueel heet dat. Dat zijn mensen binnen en buiten de spoorwegen die helemaal gek van treinen zijn. En ben je nu met de trein gekomen? Nee, ik ben met de auto. Grijf is bezig met een boek over treindesign en neemt daarin zijn eigen ervaringen mee. Hij was de eerste ontwerper die in dienst werd gesteld. Daarvoor deden de ingenieurs de inrichting. Technische mensen die niet per se bezig waren met de treinbeleving. Er gaat ook wel zo'n grapje dat de ingenieurs zeiden van... hoe vind je die trein? Ja, die trein die rijdt wel geweldig. We hebben alleen zo'n last van die dingen die steeds in de weg lopen. Weet je dat ook alweer? Oh, je reizigers, ja. Mensen moesten gewoon op een stoel hebben en zitten, kop houden en gaan met die banaan. Daar kun je tegenwoordig echt niet meer mee uitkomen. En terecht. Dat veranderde in 1968, toen de NS in een grote crisis belandde. De mijnen waren gesloten en het goederenvervoer kreeg concurrentie van de vrachtwagen. Daarnaast ontwikkelde de reiziger zich van maxschaap tot kritisch consument. In de loop van de 70e jaren zijn mensen steeds meer gevoel voor krijgen voor het inrichten van een huis, onder meer door IKEA. En de auto's gingen er veel beter uitzien. Dus mensen kregen zelf, ook door mode, door kunst, door film, noem maar op, kregen veel meer gevoel voor vorm, voor kwaliteit. Als je in die tijd een Volkswagen had, die zag er al beter uit van binnen dan de trein. In 1970 werd daarom het plan Spoorslag 70 ingevoerd. En dat hield in dat het hele bedrijf op de kop ging. Met Spoorslag 70 werd eerst het exterieur van de trein aangepakt. Tot dan toe waren de treinen donkerblauw, grijs of bruin. Maar grafisch ontwerper Gert Dunbar wilde de trein lekker uitlichten en maakte hem geel met blauw. Het werd gezien als een gouden greep. Nou, omdat het herkenbaar is qua lelijkheid, denk ik. Dat mensen dan meteen, oh ja, dat zijn die lelijke treinen. Niet door iedereen dus. Maar herkenbaar is het inderdaad. Niels Grijf boog zich over de inrichting. Maar omdat hij de eerst aangestelde designer was, was er nauwelijks inspiratie voor handen. We wisten eigenlijk niet goed wat we wilden. We deden ons uiterste best. We lazen heel veel autobladen. Nou, dan zie je Mercedes en dit is BMW. Dat vind ik dus heel grappig, want dit is een compilatie van allemaal auto-interieuren, ja, en een auto. En er staat dus een klein NS-logootje om. Ja. Renault 20 TS, de 2 liter met inhoud. Nieuw was dat er gekeken werd naar de verschillende functies van de treinen. De stoptrein, de dubbeldek Intercity en de hoge snelheidstrein vroegen allemaal om een eigen inrichting. Bijvoorbeeld voor de stoptrein, daar zit je ongeveer 20 minuten in. Dus kunnen je stoelen breder zijn, kun je meer staanplaatsen aanbieden. En voor Intercity-treinen zit je langer in, 50 minuten, 3 kwartier. En dan moet je dus luxueuzer zitten, moet je je stoel kunnen verstellen, moet je leesverrichting hebben, moet je, ja, dat is allemaal, dat is een ander interieur. En daar hebben ze heel erg op ingespeeld. De stoelen werden door ergonomen eindeloos getest op zowel grote als hele kleine mensen. De stoffen werden gemaakt door kunstenaars die ook de tafeltjes, de jashaakjes en de treinkunst verzorgden. Een geïntegreerd design dat in de jaren 80 met het opkomende vandalisme ook nog eens hufterproof moest zijn. In de dubbeldek Intercity trein zie je geen enkele zichtbare schroef. Want schroeven willen mensen altijd een draaien. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 90 werd het hele interieur nog intern ontworpen. Als een soort gesamtkunstwerk. Maar tegenwoordig komen de treinen van externe producenten. Die kun je kopen, van de plank heet dat. Of gewoon uit een brochure. Die worden gewoon aangebouwd door beurzen, complete treinen. Dan kun je alleen nog de kleur bepalen. Maar de spullen in die trein, al die componenten, komen allemaal verschillende bedrijven af. En daardoor is het geen samenhang. Bij beide kanten van het raam hoort een stoel te zitten. En een stoel hoort niet midden in het raam te zitten. Paul Hane zit inmiddels in een andere trein. Niet meer de mooie Duitse ICE, maar de Intercity. En hier heb je dus geen, ja, wel een soort tafeltje, maar het is meer een uitstulping wat uit de trein komt dan het een echt een prettig tafeltje is. En wij zitten nu bij het raam, maar naast ons zijn ook nog plaatsen en die hebben dan geen tafeltje. In Nederland zou het echt tijd worden voor een upgrade van de Nederlandse trein. Als je die lange trajecten hebt, dat je er wel in de trein kan reserveren. Dat je een restauratierijtuig hebt, dat je krantenservice hebt. Vroeger had je een trein met een kapper erin, met een bibliotheek, met een whiskybar. Zoals met een crash, dat je gelast had van je kinderen. Waar was dit? Ja, dat is in Amerika, hadden ze dit soort treinen. Dit is Arne Leibers van Mecano Architecten. Mecano en Gispen kregen van de spoorwegen de opdracht de trein van de toekomst te ontwerpen. Leibers keek daarvoor verrassend genoeg naar het begin van de treingeschiedenis. Ook als je gewoon kijkt in de treinen in Europa van vroeger, die waren heel luxe. Je had van die hele luxe coupés waar de koffie, zeg maar, werd gebracht, waar je kon eten. Dat is natuurlijk in de standaardisatie is dat veranderd, omdat het voor iedereen beschikbaar moest gemaakt worden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het heel snel richting een buis ging, waar ze gewoon zoveel mogelijk plekken in hebben gemaakt. Wat ook begrijpelijk is. Alleen denk ik wel dat dat hand in hand kan gaan met een omgeving die ook nog aantrekkelijk is. Niet dat Leibers terug wil naar de 19e eeuw, waar de trein alleen voor de elite was. Maar hij streeft wel naar meer diversiteit in de trein. Een soort minimaatschappij in plaats van alleen een vervoersmiddel. We zijn gespecialiseerd in bibliotheken. Dat is ook een verlengstuk van het publiek domein, waar mensen op een andere manier samenkomen en waar je ze eigenlijk samen wil brengen. Je hebt natuurlijk nu eerste en tweede klas, en dan betaal je voor eerste meer dan voor tweede klas. Maar je zou die range eigenlijk nog veel groter kunnen maken, waardoor eigenlijk eerste en tweede klas verdwijnt. Wat misschien ook een beetje iets geks heeft, omdat het gelijk mensen klasseert. Terwijl je kan ook nadenken over een voorzieningslevel. Dus als je een heel laag voorzieningsniveau hebt, dat je bijvoorbeeld niet eens kan zitten, maar dat je moet staan, betaal je wellicht veel minder dan op het moment dat je een voorzieningslevel hebt, dat je een plug-and-play scherm hebt, dat je gelijk je serie kan kijken, of misschien dat je een perfecte plek hebt waar je een overleg kan plegen, zodat je je werk kan doen. Daar heb je wellicht wat meer geld voor over, maar je kan die range kan veel groter zijn. In het ontwerp zitten hoge bartafels waar koffers goed onder passen. Er is een tribune voor groepen en voor de snelle reiziger zogenaamde stitplekken. Een halve zit om de capaciteit hoog te houden. Een zetel die iets kleiner is, waardoor je dus iets meer hangt. En dat is dus het woord stitten wat van de NS komt. Mensen die willen wel zitten en die willen helemaal geen fitness doen in een trein. Voor Paul Hane zijn er in het ontwerp ook lekkere stoelen opgenomen. Die liggen wat dieper in de trein. Ook wordt de klassieke opstelling van tweetjes en viertjes voor een deel vervangen voor eenpersoonsplekken. De meerderheid reist individueel. De stoel waar de meeste mensen voor rennen. Je hebt een paar van die eentjes waar sommige mensen echt een sprint voor trekken. Die proberen we wat meer te faciliteren. Het valt mij ook op, trouwens, dat Nederlanders in de trein vaak hard schreeuwen. Dat ze denken dat ze thuis zijn. Dat is iets wat we dus niet veranderen. Dat kunnen we ook niet veranderen. Wat wij wel proberen is om na te denken over bijvoorbeeld akoestische absorptie. Ervoor zorgen als mensen in een plek zitten waar ze kunnen samenpraten, dat daar wellicht een soort kapje omheen zit. Als er iemand asociaal doet, blijft iemand asociaal ook in onze trein. We proberen er alleen zoveel mogelijk rekening mee te houden. Of de trein er daadwerkelijk gaat komen, is nog de vraag. Er moet eerst, zoals altijd, geld komen. Ondertussen zullen we het moeten doen met wat er is. En laten we dan vooral aan historicus Tony Judd denken. De trein als het summum van de civil society. Ik geloof dat heel veel mensen helemaal in de trein helemaal niet in contact willen komen met andere mensen, maar toch doe je het. En misschien niet op een manier dat je gelijk met elkaar praat, maar het heeft te maken ook met oogcontact, het gevoel dat je met andere mensen bent. En als het daar niet lukt, ja, dan heb je wel een probleem. We zijn trouwens ook helemaal niet gecontroleerd omdat we aan het praten zijn. Dus op die manier kun je ook gratis reizen eigenlijk. Dat was Ongesigneerd, een podcast over onopvallend design. Deze keer over de treincoupé, gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Wil je alle andere afleveringen beluisteren? Dat kan. Abonneer je dan vooral op de podcast of ga naar de site vpro.nl/ongesigneerd. Volgende week een nieuwe aflevering die gaat over onze iconische rode brievenbus. Dan morgen, dan is in onze nieuwe rubriek De Favorieten te gast Jeroen Aalbers, frontman van de excentrieke band de Jerry Hormone Ego Trip. Goeie naam. De mensen met kinderen die zouden hem ook kunnen kennen als schrijver van de reeks Borren. Dat kun je niet meer ontdenken. Jerry die vertelt morgen aan de hand van een aantal fragmenten over zijn werk en inspiratie. En dan is er ook nog een hoofdgast en die heet Arnon Grunberg. De grote Arnon Grunberg. Hij publiceert wekelijks columns in kranten en tijdschriften, levert vrijwel elk jaar een nieuwe roman af. Hij schreef bekroonde bestsellers als Fantoompijn, Terza, Goede Mannen. En nu volgt het essay Vriend en Vijand, waarin hij stelt dat we zo aan de welvaart verslingerd zijn geraakt dat we ons alleen nog maar bekommeren om gemak, gezondheid en eigen geluk. Dat en meer morgen bij Pieter van der Wielen. Straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR. Ik wens u een hele goede nacht. Radio 1. het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.